kaka Monsanto Kamarada bima na mobali na ngala cinema e Elo mwene cinema e komine va feti e Nazali se kozela mokolo e zali Toko puta na mokolo yango e kozala fengibo Nazali se kozala banketo Pona tanga bino mokolo yango Mokobena na isalo Santo Kamarada bima na mobali na ngana cinema e Elo mwene cinema e komine ba feti Nazali se kozela mokolo e zali Toko kuta na mokolo yango e kozela feti bo Nazali se kozela bankete Pona tanga bino mokolo yango Loko benga ngay salo imagine.